gerentia de pune și bărbatul-i dus în lume. Hei, hai, un gerentia de pune și bărbatul-i dus în lume. Doamne și mă lasă un gerăchia pe masă. Hei, hai, un gerăchia pe masă și bărbatul-i dus de acasă. Hei, hai, un gerăchia pe masă și bărbatul-i dus de acasă. Ține-mă, Doamne, așa, că mi-e drag de mult lumea. Hei, hai, Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi. Hei, hai, Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi. Ține-mă, Doamne, pe mine, că mi-e dragă asta lume. Hei, hai, Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi. Hei, hai, Doamne, nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi. Au, au, au, mândrele mele, la, la, la, nu mai pot trăi cu ele, la, la, la. Au, au, au, mândrele mele, la, la, la, nu mai pot trăi cu ele, la, la, la. Că muierea mi-e geloasă, la, la, la, mă-nține numai în casă. Că muierea mi-e geloasă, la, la, la, mă-nține numai în casă. Nevastă, la la la, eu-s bărbat la noi acasă, la la la. Mă muiere, mă nevastă, la la la, eu-s bărbat la noi acasă, la la la. Și dacă nu-ți convine, la la la, ia-ți oalele, duce în lume. Și dacă nu-ți convine, la la la, ia-ți oalele, duce în lume. Voi, Doamne, să ai două, la la la, una feche alta nouă, la la la. Răui, Doamne, să ai două, la la la, una feche alta nouă, la la la. Pă drăguță să iubești, la la la, nevasta să o mulțumești, mă, că nici asta nu-i viață, la la la, comandă să faci față. Mândrăzorile se varsă, la la la, scoală și ce du acasă, la la la. Mândrăzorile se varsă, la la la, scoală și ce du acasă, la la la. Că muierea-i mai bolândă, la la la, ai grijă să nu ce prindă. Că muierea-i mai bolândă, la la la, ai grijă să nu ce prindă. Ce-o va avea lumea cu mine, lume, lume, că n-a făcut rău la nimeni, lumea mea. Ce-o va avea lumea cu mine, lume, lume, că n-a făcut rău la nimeni, lumea mea. Am fost bun cu fiecare, lume, lume, de la mic până la mare, lumea mea. Am fost bun cu fiecare, lume, lume, de la la mic până la mare, lumea mea. Lume, dacă ai fi ca mine, lume, lume, toți ne-am înțelege bine, lumea mea. Lume, dacă ai fi ca mine, lume, lume, toți ne-am înțelege bine, lumea mea. N-ar mai fi atât ce rele, lume, lume, de la bandă la avere, lumea mea. N-ar mai fi atât ce rele, lume, lume, de la bandă la avere, lumea mea. Și prefăcută, lume, lume, îi faci bine ea ce uită, lumea mea. Lume era și prefăcută, lume, lume, îi faci bine ea ce uită, lumea mea. Lume era și mișinoasă, lume, lume, la necazii bucuroasă, lumea mea. Lume era și mișinoasă, lume, lume, la necazii bucuroasă, lumea mea. Vremurile de acum, lume, lume, ele ori rez lumea, lumea mea. Vremurile de acum, lume, lume, ele ori rez lumea, lumea mea. Dar Dumnezeu nu ne lasă, lume, lume, vine iar vreme frumoasă, lumea mea. Dar Dumnezeu nu ne lasă, lume, lume, vine iar vreme frumoasă, lumea mea. Tare bine, ce folos că mândră nu-i cu mine. În America e tare bine, ce folos că mândră nu-i cu mine. Nu mi-aș da pe mândruța pe toată America. Nu mi-aș da pe mândruța pe toată America. America e frumoasă, la la la la la la, dar nu-i ca la noi acasă, la la la. America e frumoasă, la la la la la la, dar nu-i ca la noi acasă, la la la. Trece nopțelii, de o vreme nu mai pot dormi, tot mai greu trece nopțelii. Gândurile mă omoară, poate mândra mă înșală, dar eu știu că nu-i așa, că numai pe mine mă vrea. America e frumoasă, la la la la la la, dar nu-i ca la noi acasă, la la la. America e frumoasă, la la la la la la, dar nu-i ca la noi acasă, la la la. Măi mândruță dragă, ești de parce și dorul de cine rău marce. Măi mândruță dragă, ești de parce și dorul de cine rău marce. Dacă o fi să ne-ntâlnim, două zile ne iubim, două zile ne iubim și n-o să ne mai sfăgim. America e frumoasă, la la la la la la, dar nu-i ca la noi acasă, la la la. America e frumoasă, la la la la la la, dar nu-i ca la noi acasă, la la la. Thank you. soare, când e căldura mai mare. Mulți ar vrea ca să mă vadă cap un bulgăr de zăpadă și se topește la soare, când e căldura mai mare. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească mult și bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească mult și bine, ei n-o să fie ca mine. N-am lucrat deșeaba, am lucrat și zi și noapte, să fac la copii de toace. Dar fi să mă trec ca iarba, știu că n-am lucrat deșeaba. Am lucrat și zi și noapte, să fac la copii de toace. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească mult și bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească mult și bine, ei n-o să fie ca mine. Și amărâtă, că dacă nu ai copii, în viață n-ai bucurii. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească mult și bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească mult și bine, ei n-o să fie ca mine.